يا أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكون صليا نكون سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم تلشيها كتك سورة الطارق آية يكومي فما له من قوة ولا ناصر. لو بإذن الله الكريم تتيانز كي سوما آية يكومي نموجة مفاك مش وصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والسماء ذات الرجع. Hiki ni kiapo cha pili katika hii sura. Wasamaa wa tariqi kilikuwa ni kiapo. Tukaona kile ambacho kimeapiliwa kwa kiapo kile. Aya hii ya 11 Allah tabarak wa taala anaapa kwa mara ya pili. Anasema wasamaa dhati rraj'i, na hapa kwa mawingu yaletayo mvua, na hapa kwa mawingu yaletayo mvua. Amesema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala قال ابن عباس أمسيما عبد الله ابن عباس الرجع المطر. رجع ما نياكين المطر مطر ننفوى وهي السماء ذات الرجع نموينق أمبايو خليت انفوى كما لغو سيمتنا ابن كثير وعنه نكتك كواكي عبد الله بن عباس هو السحاب فيه المطر. سماء ذات الرجع هو السحاب نموينغ فيه المطر أمبايو يمبيبا مفوا. أكسمتنا ابن كثير رحمه الله تعالى كنكوك ابن عباس والسماء ذات الرجع تمطر ثم تمطر. سماء ذات الرجع نيلي أمبايو تمطر ثم تمطر هنيشا مفوا كيشا هنيشتنا مفوا. لأكسم إمام قتادة نأفا kwa mawingu ambayo hurejea mara kwa mara kutoa riziki za waja kila mwaka. Kwa hiyo arraj'i akiwa na maana kwamba hurejea mara kwa mara kuleta mvua, ambayo hurejea mvua hiyo kuwaletea waja vyakula na riziki, na bila ya hivyo wangeangamia watu wangeangamia, kadhalika wangeangamia wanyama wao. Hayo amesema al-Imam Qatada. Kwa hiyo imeitwa mbingu dhatu raji, yenye kurejea rejea, kama alivyosema al-Imam Az-Zajjaj ar-raj'u al-matar nimvua, ar-raj'u al-matar nimvua, li'annahu yaji'u. Mvua imeitwa raja, imetokamana na kurejea. Li'annahu yaji'u wa yarji', inakuja na inarudi, inakuja na inarudi. Wa yatakarraru, na hukaririka mara kwa mara, mara kwa mara. Ndio maana ikaitwa samaa dhati raja', mawingu ambayo huleta mara kwa mara mvua, mvua ambayo ndani yake huwa imebeba riziki za waja kila mwaka. na bila ya hivyo kama alivyosema Imam Qatada watu wangeangamia na wangeangamia wanyama wao. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala ameapa kwa as-samaa dhati ar-raj', mawingu yaliyobeba mvua, mvua ambayo hurejea mara kwa mara na hukaririka. Kisha akaapa tena Allah tabarak wa taala, na yeye anaapa kwa akitakacho, akasema wal ardi dhati sad'i, na naapa kwa ardhi inayotoa mipasuko, naapa kwa ardhi dhati sad'i yenye mipasuko, inayotoa mipasuko, mipasuko ambayo katika mipasuko hiyo hutoka mimea, au katika mipasuko hiyo hutoka maji kama walivyosema baadhi ya fasiri. Naapa kwa ardhi hiyo yenye mipasuko. Amesema Ibn Abbas huwa insida'uha 'anil nabat wal ardi dhati sad', naapa kwa ardhi yenye mipasuko ni ile mipasuko ambayo hupasuka kutokamana na mimea, hupasuka ardhi kisha katika mpasuko ule ukachipua mmea. Hayo amesema Ibn Abbas radiyallahu anhu kama alivyonukuu al-Imam Ibn Kathir. Na haya haya ndiyo aliyoyasema al-Imam Sa'id ibn Jubair katika matabi'in, kwamba wal ardi dhati sad', naapa kwa ardhi yenye mipasuko, mipasuko ambayo hutoka ndani yake mimea. Ameyasema Ibn Abbas, kadhalika ameyasema Sa'id ibn Jubair, kadhalika ameyasema al-Imam Ikrima, كذلك عمل سمهيلو أبو مالك كذلك عمل سمهيلو الإمام الضحاك كذلك عمل سمهيلو الإمام الحسني يعني الحسن البصري كذلك عمل سمهيلو الإمام قتادة كذلك عمل سمهيلو الإمام السدي نوصيك وهاو kwamba al-ardhi dhati sad', ni ardhi ambayo ina mipasuko, katika mipasuko hiyo huchipuka mimea. Allah ameapa kwa ardhi yenye mipasuko ambayo hutoa mimea wa nabat. Na katika tafsiri ya al-Imam Shawkani Fathul Qadir anasema al-Imam Shawkani katika hii aya, qala Mujahid, أمسيما الإمام مجاهد ابن جبر ونفونس عبد الله بن عباس أمسيما الإمام الشوكاني قال مجاهد أمسيما مجاهد كما تابعين والأرض ذات الطرق التي تصدعها المياه, na ardhi ambayo ina njia ya kutokea maji ndio ardhi aliyoiapia Allah, wal ardi dhati sad', yani ardhi ambayo ina njia yenye mipasuko ambayo hutoka katika mipasuko hiyo maji. Haya ameyasema al-Imam Mujahid. Na wako waliosema kama alivyosema al-Imam Shawkani, na imesema dhatul amwati, ardhi dhati sad', ni ardhi gani? Anasema waqila, na imesema dhatul amwat, ni ile ardhi ambayo ina wafu ndani yake, ni ile ardhi ambayo ndani yake kuna wafu, yani kuna mayit, imeitwa dhati sad', kwa kuwa itapasuka na kuwatoa hao wafu. Kwa hiyo wal ardi dhati sad', na apa kwa ardhi ambayo ina wafu, siku ambayo itapasuka ardhi hiyo na kuwatoa wafu hao. Haya yamesemwa. أقسم الإمام الشوكاني والحاصل جملة يقول أن الصدع إن كان اسما للنبات يعني فموجة كما كنا اختلاف أهل العلم وفسير القرآن جو يمان يا والأرض ذات الصدع جملة يقول أنا سمع إكوى الصدع نجينا لميميا فكأنه قال بس تكوى نسوساء كما الله مسمى والأرض ذات النبات نأفق أرض يميميا نيكوى muradi wa as-sad'i ni kupasuka basi kana kwamba Allah anasema wal ardi dhati shaq na hapa kwa ardhi yenye mpasuko ambayo watatoka au vitatoka katika mpasuko huo an-nabat mimea wa nahwu na mfano wa mimea kama vile wafu na wengineo wal ardi dhati as-sad' na hapa kwa ardhi yenye mipasuko ambayo kutoka katika mipasuko hiyo mimea au kutoka katika mipasuko hiyo wafu siku ya kiyama au kutoka katika mipasuko hiyo maji aina kadha wa kadha ya maji kama walivyosema wafasiri almuhim kwamba Allah tabarak wa taala ameapa kwa ardhi yenye mpasuko kisha akasema Allah tabarak wa taala katika aya 13 innahu laqaulun fasl innahu laqaulun fasl na hili ndio jawabu la kiapo ukiulizwa Allah ameapa wasamaa idhati raj'i akaapa tena wal ardi dhati sad'i ana pia nini jawabu al qasam ni hii aya 13 aya hii ya 13 ndio jawabu al qasam jawabu la kiapo ndicho anachokiapilia Allah tabarak wa taala innahu kwamba hakika hiyo Qur'ani la qaulun faslun ni qauli ya haqqi kama alivyosema Ibn Abbas na ndivyo alivyosema al-Imam Qatada kwamba la qaulun fasl ay haqqun ni qauli ya haqqi kabisa na wako wale wasema innahu la qawlun fasl maana yake ni hakamun adl ni yenye kuhukumu kwa uadilifu qawlun fasl na akasema al-Imam Shawkani qawluhu qawli yake aliposema innahu la qawlun fasl ay ana kusudia anna al-Qur'ana la qawlun kwamba Qur'an ni qawli يفصل بين الحق والباطل إنايو بامبانوا من قولي فصل بمعنى يفصل فصل يفصل إنا بامبانوا بين الحق والباطل بين حق وباطل وبامبانوا وبيان يوازي كبس كتقمانا كل كموجة ميونغوني مهيجو حقي إني زنغمزة نباطل إني زنغمزة وهي قرآن قول فصل ومن قول فصل بامبانوزي إنايو بامبانوا بين حق وباطل إنايو بامبانوا بين المؤمنين نما كفار هيتو ndio watu ambao anakiapilia Allah tabarak wa taala shakasema katika aya ya 14 wama huwa bilhazli na wala haikuwa qur'ani bilhazli kuwa ni mzaha wama huwa bilhazli na wala haikuwa ni mzaha bali ni haki ya sawa sawa anasema al-Imam Shawkani lam yunzal billa'b haikushushwa hii qur'ani kwa mchezo فهو جد ليس بالهزل قراني هي امكوجا وحق كبسا سيكم زاها حين مزاها هي قران ما هو بالهزل كويفاي كويفاني مزاها قران kama wanavyofanya baadhi ya watu leo hii wakisoma aya za Qur'ani wanapotaka wao, kadhalika wakisoma aya kwa kuwa zimegusa jambo fulani hata kama haikusudiwi hilo. Mfano wako ambao wanajuzisha kula mirungi kwa kutumia aya ya Allah tabarak wa taala inayosema fala tumari fihim illa miraan dhahira, wakasema Allah ametaja miraan dhahira, mirani mirungi, na si kweli kwamba miraa kwa maana ya mirungi. Kwa hiyo hawa wanaoyasema haya ni mfano wa wale ambao wanaifanyia Qur'ani mzaha, na hiyo ni haram, bali ni ridda, itamtoa mtu katika Uislamu. Wako ambao wakisoma suratul Qari'ah, Al-Qari'ah ma Al-Qari'ah, wanasema kuna sura inasema tujikalia, na mfano lugha kama hizo katika Qur'an. Qur'an sio kufanywa hayo, ma huwa bilhazl, si mzaha hii. Qur'an, Qur'an ni qawlun fasl, qawli ya haq, na atakayefanya hayo bila shak amefanya jambo kubwa ambalo tunachelewa kwamba litatoa katika Uislamu wake. Kisha akasema Allah tabarak wa taala katika aya 15, innahum, hakika wao kufaru Quraysh, yakiduna kaida, wanafanya vitimbi na hila kumfanyia mtume sallallahu alayhi wasallam. Innahum, hakika wao kufaru Quraysh, yakiduna kaida, wanafanya vitimbi na hila kumfanyia mtume sallallahu alayhi wasallam na Waislam. Unapanga njama kama ilivyokuja katika suratul Anfal. Allah anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Kumbuka Muhammad, pale walipopanga hila na vitimbi dhidi yako wale makafir, wakakaa katika vikao vyao vya hila wal makr, wakathibitisha katika vikao vyao au wakapitisha maazimio yao, ima wakufunge au wakuue au wakutoe katika mji wako, na wanaendelea kufanya vitimbi na hila na njama, wayamkuru Allah, lakini Allah na yeye atawalipa kwa vitimbi vyao, wallahu khairul makirin. Kwa hiyo katika aya hii ya 15 Allah anathibitisha hilo subhana, anasema innahum, hakika ya wao kufaru Quraysh, yakiduna kaida, wanafanya hila na njama na vitimbi dhidi ya Waislamu, wanawafanyia vitimbi na hila kutokamana na da'wa yao na ulinganizi wao, ili waikhalifu hii Qur'an. Anasema Alimamu Shawkani katika kutafsiri aya hii, innahum yakiduna kaida, anasema ai يمكرون في ابطال ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفعنا بتيمبي نحيله ili wabatilishe na wayageuze yale aliyokuja nayo bwana mtume صلى الله عليه وسلم من الدين الحق kutokana na hii dini ya haq. Wanafanya hila, wanafanya almakr, wanafanya alkhadi'a, wanafanya njama wabatilishe yale aliyokuja nayo bwana mtume صلى الله عليه وسلم, na wakishindwa basi wayageuze kutokamana na dini ya haq. Kisha Allah tabarak wa taala akasema wa akidu kaida, na mimi nami nitawafanyia vitimbi. Kwa hiyo Allah ni mwenye kuwafanyia vitimbi wale wenye kufanya vitimbi. Wa akidu kaida, na mimi nami nitawafanyia vitimbi, nitabatilisha hila zao. nitawavuta kwa namna ambayo kwamba hawatoelewa, wa ujazihim, na nitakuja kuwalipa jazaa kaidihim, malipo kutokamana na njama zao na hila zao. Wa akidu kaida, na mimi nitawafanyia hila na vitimbi kama walivyofanya wao, nitawavuta kidogo kidogo kwa namna ambayo kwamba hawatoelewa, na nitakuja kuwalipa malipo ya vitimbi vyao na hila zao. Kisha akasema katika aya ya 17, famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Famahilil kafirin, basi wape muda makufari, wape muda makafir. Amhilhum, wape muhula ruwaida, kitambo kidogo tu. Famahilil kafirin, wape muda makafir. Amhilhum ruwaida, wape muhula wa muda kidogo, yani hawana muda mrefu watakuja kuona natija ya vitimbi vyao. Tutawalipa sisi vitimbi vyao, akidu kaida. Famahilil kafirin, hivyo basi Muhammad, wape muhula au wape muda makafiri. Amhilhum ruwaida, wape muhula wa kitambo kidogo, kwa maana hawana muda, watakuja kuona jaza na malipo ya vitimbi vyao. Wape muda, wacheleweshe, wasubirishe, na wala usimuombe Allah, ewe Muhammad, afanye haraka ya uangamivu wao. Naridhia ewe Muhammad yale ambayo anayaendesha Allah tabaraka wa ta'ala, anayokuendeshea Allah tabaraka wa ta'ala kuhusu mambo ya hawa makafiri. Ridhia hayo, wasubirishe, wala usimuombe Allah kwa haraka au waangamize. Mahilhum, amhilhum ruwaida. Ahli ilm katika tafsiri ya hii aya, kama vile Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wanasema, وفي هذه الآية نكتك آية هي مشي من سابة يا سورة الطارق تحديد كنا مكمي ونبتشو لقريش كما قريش وتسلية نماني هي آية وكيانغالية كما كيني كنا مليوازو أنا لوازا أنا لوازو بنمتوم صلى الله عليه وسلم نكما كتك هي آية كنا أهادي أنا أهديوة بنمتوم صلى الله عليه وسلم kwamba anaahidiwa ushindi. Famahilil kafirin amhilhum ruwaida, katika hii aya kuna tahadid, kuna makemeo makali dhidi ya Makureishi. Kadhalika katika hii aya kuna tasliyatun lirrasul sallallahu alayhi wasallam, liwazo, akiliwazwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika hii aya wa'dul lahu, kuna ahadi anaahidiwa bin nasri, anaahidiwa nusra na ushindi. Anasema wa hasala li amri kama akhbara Allah azza wa jalla, na jambo likawa kama vile alivyokhabarisha Allah tabarak wa taala. Alitoka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka katika mji wa Makka, mji ambao ulikuwa na hawa watu ambao yakiduna kaida. Allah akasema wa akidu kaida. Alitoka katika huu mji bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amefanya hijra. Kadhalika yalipatikana baina yake na baina yao mambo ya vita, yani vita vilipatikana baina yake na baina yao, walipigana. Na katika mwaka wa pili hijiria, waliuawa katika mapambano miongoni mwa sanadidi Quraysh, vingunge vikuu vya Makureishi, wakubaraihim, na wakubwa wao, wazuamaihim, na viongozi wao, 24 rajula, watu 24 katika viongozi wa Makureish, miongoni mwa hao ni kiongozi wao mkuu Abu Jahl. Na baada ya miaka kadhaa isiyozidi miaka 8, baada ya hapo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia katika mji wa Makka, ule mji ambao alifanyiwa vitimbi akataka kuuawa, akafukuzwa akatoka katika mji ule, akarejea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwenye kuukomboa ule mji wa Makka, mansuran, akiwa amenusuriwa kama alivyoahidiwa katika aya ya mwisho ya suratu Tariq, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tulisema katika aya hii ndani yake kuna makemeo makali kwa Makuraish, kuna maliwazo analiwazo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna ahadi ameahidiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika ahadi aliyoahidiwa ameuingia tena kwa mara ya pili mji wa Makka akiwa amenusuriwa na Allah tabarak wa taala, dhafiran, ni mwenye kujinyakulia hazina zilizopo katika mji wa Makka, hata innahu qala, mpaka alisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyotunukulia watu wa tarikh ya Kiislam wana historia, ameingia katika mji wa Makka, kaingia katika al-Kaaba akiwa ameshika ibadati al-Kaaba, mbao mbili za mlango wa al-Kaaba. Mlango una frame, frame ni mbao ambayo iko kulia na iko kushoto. Alikuwa ameshika kulia na kushoto kwenye mlango wa al-Kaaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, huku akiwa anawaangalia Makuraish ile siku ambayo ameikomboa Makka, ile siku ambayo ameikomboa Makka. Ameshika mbao hizo au sehemu hizo za milango ya al-Kaaba huku Makuraish wako chini yake. Akawauliza, ma tarawna anni fa'ilun bikum, nadhani kwamba mimi nitakufanyeni nini, nitakufanyeni kitu gani, ni kipi ambacho mnadhani mimi nitakifanya kwenu, kwa sababu mambo yote ya wao Makuraish imekuwa chini ya control ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na sayitara yake na nguvu zake, hawana lao tena. Qalu, wakajibu, akhu karim, wewe ni ndugu yetu mkarim, wabnu akhi karim, mtoto ndugu yetu mkarim wa Abdullah. Faqala, akawaambia, inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, hakuna cha kukuambieni leo hii isipokuwa nitakuambieni kama yale maneno aliyoyasema Yusuf, Nabii Yusuf alayhi salam kuambia ndugu zake, la tathriba alaykum al-yawm, leo hii hakuna lawama juu yenu wala hakuna kuwabeza. Yaghfirullahu lakum, Allah akusameheni, wa huwa arhamur rahimin. Kisha akwambia, idhabu, ondokeni, fa antum at-tulaqa, kwani hakika nyinyi mmewachwa huru. Haya ameandika mwanazuoni Ibn Qayyim katika Zadu al-Ma'ad, na amewaambia maneno haya kwamba yaghfirullahu lakum, Allah akusameheni, na yeye Allah ndiye arhamur rahimin, kwa sababu hao Makuraish walisilimu. Waqad qala Allah ta'ala, na kwenye Qur'ani tunakuta kwamba Allah tabaraka wa ta'ala anasema katika suratul Anfal aya 38, qul lilladhina kafaru, waambie wale waliokufuru, iyantahu, kama watakoma, wataacha kufuru zao, watarejea kwa Allah, yughfaru lahum ma qad salaf, watasamehewa yale yaliyopita katika madhambi yao na maovu yao. Kwa hiyo ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, idhhabu fa antum at-tulaqa, kwa sababu tayari walikuwa waislamu wengi wao, na Allah tabarak wa taala ameshasema hayo kwenye Qur'ani kwamba wanaporudi katika imani ya haki wale waliokufuru, basi husamehewa ile madhambi ambayo yamepita. Kwa hiyo maana ya aya, famahilil kafirin, wape muda makafiri, amhilhum ruwaida, wape muhula wa kitambo kidogo, punde tu watakuja kuona hawa kile ambacho tutawafanya. Kwa hiyo yale ambayo kwamba Allah amewaahidi ni kuwawa kwa viongozi wao siku ya Badri, kadhalika katika hii aya tuliona kwamba kuna ahadi ya nusra. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kweli alikuja kuikomboa Makka, na ilikuwa Makka chini ya milki yake na nguvu zake na saitara zake alayhi salatu wassalam. Na hii ni mwisho wa aya katika suratu At-Tariq. Walhamdulillahi rabbil alamin.